جواب گفتن طاووس آن سائل را. چون ز گریه فارغ آمد گفت رو، که تو رنگ و بوی را هستی گرو. آن نمی بینی که هر سو صد بلا سوی من آید پی این بالها؟ ای بسا صیاد بی رحمت مدام، بهر این پرها نهد هر سوم دام. چند تیر انداز بهر بالها تیر سوی من کشد اندر هوا. چون ندارم زور و ضبط خیشتن زین قضا و زین بلا و زین فتن، آن بهایت که شوم زشت و کری تا بوم ایمن در این کهسار و تی. این سلاح عجب من شد ای فتا، عجب آرد معجبان را صد بلا.